Ez dugu informazioa emitorik, untzen zundut lehen ministroak erran diena, gauza atzu klartiak izan ziren dira zanbait egun erranez maeskoletan eta sartuko ziela grande sektion hiru klase sartuko zidera, aldiz hor iduriz denak sartuko dira, ordean izten nola ez dira denak geletan sartzen altzen eta hamost mugatua da hamost aurrekin. Orduan aurruziak giten badira, bon, haitemen aurkia izanen da, baina mi pentsatzen dut eskoletan dinen ditera aurrak. Orduan lehenik edukazio nazionalak nola organizatuko zien hori eskoletako denboran, eta guk perizkoler eta kantinaindako, garraioindako, anitz buru hauste, anitz hau bari bada buru hauste handiak izanen dira, eta ez gira konfinamendutik ataiak, atatzen gira, baina prekazionak hartu beharko ditugu, bon, gauza atzu erranak izan dira masker buruz, baina anitz gauza bat dira ono kudeatzeko, dipentsatzen duan hori hola izan zela, eta agian ondoko egunetan gauzak kartuko ditugu, bai hemenko espektorarekin, edukazio nazionaleko espektorarekin, eta supresetorarekin, eta agian modelo berian haiko gira herri guziak, ez batek zerbait egin eta bestatek ahontu gauza gifentan, mutsatzen dute importanta dela, homogenitate bat ratatzi algarrekin, eta gauzak untsa egiteko, aurren dako, edakasko dako, goelan gilen dako. Aniz buru haste, bena horiek kontotan hartu beharko ditugu, gauzak untsa egiteko. Konkretuki, zer irudikatzen duzue ondoko egunetan horre inspektorean ganik eta superfetaren ganik xuxen, ze galdera konkretu dituzue, zer jakin min bereziki izaren duzue? Galde berezia, eta importantena emetako da, xuxen jakitea somat haur sartuko dien eskoletan. Eskoletan, garraioetan, goe autobusetan, goe kantinan, somat haur. Denak giten diren eskolak, eta hor eskolan badira, gana idu klasen denboran, batzu sartuko direra klasetan eta beste atzu, egonen direra beste klase atzuetan, dena nun nik ezakit, hori antolatu beharko da. Nok zaintzen ditu, erakasleek zaintzen dituzten edo ez, eta ikusi zartiak izanen direra beren klasetan den haukusek giten badira, izan txatzen dut beste atzuk zaindu beharko tuztela. Oden zonbat haur ginen dien eskoletan. Eta horrek gauzak lehiak emanentu jaukuzek giten badira kompletatia izain da, dudai gabe ez badira denak giten klase erdia giten barina da, hor gauzak aizio izain dira kudeatzeko kampinain dako, garradion dako, eta hori da lehen izeko gauza somat jauk eta nok duen nok ditien atxikiko ez gelaik klasetan. Hor, erranda ere, le ministroak errandu ere, maskak ez da bortxaskoa, baina bai gomendatzen direla maskak baliatzea, eta beste, herriko etxetan maskak ukaren dituzue, bai irakasle, langile eta beste entzat? Langile entzat, guk maskak bilia ditugu. Eta kiterri guziek bilia tuzten, baina bon, miki manatu nituen eta baditut langile nako, somat hasten dako, ez ditut pioten dako, somat hasten dako, gue langileak zainek izain dira eta ekintamendiak miki izain ditut. Untxa, mila esker, Ale Iriar. Mila esker.